أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد I gjithë falëndërimi absolut i takon vetëm Allahut Gjelle Gjelaluhu, Zotit të botrave, krijuesit të gjithësisë. Përshëndetjet, mëshira, bekimet e Allahu Gjelle wa Ala qofshin mbi më të mirin dhe zotëriun e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi gjithë muslimanët të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij më të mirë deri në ditën e Kiametit. Me lejen e Allahu Gjelle wa Ala dhe emrin e tij fillojmë pas përfundimit të vargut të ligjëratave mbi librin Ma'arijul Qabul, ashtu siç e cekëm në ligjëratat e kaluara, se do të fillojmë me lejen e Allahu Xhella wa Ala në shoqërimin e Kur'anit Allahu Xhella wa Ala. Pra do ta shoqërojmë librin e Allahu Xhella wa Ala në ligjëratat në vijim, duke u mundu të lexojmë ajetet e Allahu Xhella Xhelaluhu fillimisht për shkak se janë fjalët e Zotit ton në shenjë madhrimi dhe respekti dhe bindje ndaj tij, nga sa Allahu Xhella Xhelaluhu ka kërkuar këta në Kur'an. E dyta, duke u mundu që të nxjerrim kuptimet, domethënjet dhe ata që Allahu Xhella Xhelaluhu e ka vendosur në librin e tij, e që ky proces quhet në termi në shëriatit tefsir. Tefsir i thojnë orvatjes për ta nxjerë, nga se është prej fjales fesëra, ju fesiru, që do me thanë se diçka është mbyllur, është bome në mënirë të thesarit, dhe njeri ju mundohet duke vrimu aty dhe duke u gjit aty që me nxjerë ato të mirat të sëtat janë brenda saj, nga sa Allahu Xhella Xhelaluhu e ka quajt librin e tina Kitabun Maknun, libër i fshehur. Libër i mshehur. Qysh i mshehur? Ai është haptazi. Megjithëse është libri Allahu Xhella Xhelaluhu haptazi, është në duart e njerëzve, shumica dërmuese e njerëzve nuk e din çka ka mrena. Pra është i mshehtas. Është haptaz, po është i mshehtë, sepse njerëzit nuk e din çka ka prej begative dhe njohurive dhe të mirave që i ka vendosë Allahu Xhella Uala në këtë libër. Andaj tefsir do me thanë kjo qështje. Fillimisht neve përmendëm se do të fillojmë nga ajetet e para të librit Allahu Xhella Xhelaluhu, që do me thanë se mushafi i cili është në duart të tona është i rënditur nga surja El Fatiha deri tek surja Kul e'udhu bi Rabbin Nas. Fillimisht tek sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në kohën kur ka qenë duke zbrit Kur'ani Allahu Xhella Xhelaluhu, Kur'ani nuk ka qenë i rënditur në sure, po ka zbrit ajete në varësi prej ngjarjeve që i kanë përjetuar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë zbrit edhe ajetet. Me pajtimin e të gjithë ulemave, me pajtimin e të gjithë dietarëve historisë dhe të hadithit, dhe të tefsirit, dhe të Kur'anit, ajeti i parë i cili ka zbrit në Kur'an, ka zbrit, jo i rënditur, po ka zbrit i pari. Këto termë do të mësoni me lejen Allahu Xhella Uala, duke i përsërit shpesh, e zbritura dhe e rënditura. Ekziston diçka e cila ka zbrit para diçkaje, po rëndit para diçka tjetër. E këta do të mësojna pse Allahu Xhella Xhelaluhu e ka zbrit një ajet më herët, ndërsa e ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ta vendose dikun më vonë, edhe e kundërta. Do ta mësojna urtësinë e kësaj me lejen Allahu Xhella Uala kur t'i vjenë rada. Ajo çka duhet besimtari fillimisht me ditë për Kur'anin është se ajetet kanë zbrit të parënditura. Ka zbrit disa ajete, kanë zbrit ndoshta një faqe në periudhë të caktuar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka vazhduar procesi jetës, pastaj kanë ardhur ajete tjera. Edhe kështu me radhë. dhe shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam i kanë përjetue sikur Allahu xhelle xhelaluhu direkt është intervenuar një rast të caktuar. Ka ndodhur një rast i caktuar, është ndodhur një ngjarje e caktuar dhe Allahu xhelle xhelaluhu ka intervenuar. Ja ayyuha alladhina amanu, o ju të cilët keni besuar. Pra e kanë ndje me mish e me shpirë dhe me mendje dhe me gjithë shka, me këtë tërqenjen, sa Allahu dirak po ju drejtohet. Andaj e kanë madhru Allahu në gjelluala shumë, dhe Kur'anin shumë. Deri sa atë shumë e kanë ndje se Allahu në gjelluala është duke i folë për nga meri sallallahu aleyhi sallam, sa që kur kanë ardhë me e pyjtë diqka, aleyhi salatu e selam, jehudët, apo krishterët, apo njerës të shkretëtirave, apo kush do që ka ardhë me pytë, diçka e cila ka të boje me gajbin, me botën tjetër, me botën qofte dhe gajbit e cila është e kësaj bote, po është e botës e qelit e cila është gajbë për neve, ka pas raste, kur pejgamberi alayhi salatu wa salam, nuk i ka dhënë përgjigje. Nuk i ka dhënë përgjigje. Dhe kjo argumenton se pejgamberi alayhi salatu wa salam nuk ka fol nga hamendja e ti, nga tekat e ti, nga jo qka i ka kajt atina për shpirti, madje e dini se kur kanë pyt për shpirtin, 6 muaj është vanue për gjigja. Do me thonë, djetarët thonë, se kjo zbritje Kur'anit në këtë formë, sahabët e pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, i ka ndërtue me ndërtimin matë madhë. I ka ndërtue me ndërtimin matë madhë. Andaj, surët kanë ardhë të rënditura pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe ajetet. Me ixhman e muslimanëve, me ixhman e dietarëve, ajetet i ka rëndit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, surja Fatiha fillon nga Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim deri në fund surës. Tjetra vjen surja Bakara. Pasaj fillon, Elif Lam Mim, dhalik el kitabu la rajbe fi. Vjen surja, Ali Imran, Elif Lam Mim, Allahu la ilaha illahu el hajjul qajum. Vjen surja, En Nisa, Ja ejuhen nasu të taku rabbekum. Gjdo sure, pe nga meri alai salatu e selam, ja u ka të regu sahabeve tëla me rren vjen. Vendos në Elhamdulillahi Rabbil Alamin të parën. Vendos në dhalik el kitabu la rajbe fi, ditin ajet në surën Bekara. E kështu me radhë. Pra, me ijmanë e muslimanve, surët, ajetët, në gjdo surë i ka ndërtu edhe i ka rëndit, pejgamberi alayhi salatu e selam. Ndërsa, rënditjen e surëve, pra, Fatiha, Bekara, Ali Imran, En Nisa, El Maide, En Am, A'raf, En Fal, Teube, Yunus, Hud, Yusuf, Ra'd, Ibrahim, Hijr, e kështu me radhë. Surë, deri në fund të surëve, këto të këshumica dërmuese djetarve, edhe për këtu kam pretendu i gjma, mirë po i gjmaja të e para shumë me ngritur dhe e fuqishme, edhe për këtu kam pretendu i gjma, mirë po, mu fesira thojnë, ndoshta i gjmaja nuk është e prerë, mirë po, që të shumica, edhe nuk dijet dikush që ka kundërshtue, se rënditja Kur'anit në mushaf është në këtë formë. Rënditja e mushafit është në këtë formë. Andaj kjo është ajo që ka duhet me ditë fillimisht sa i përket zbritjes së ajeteve dhe fjalëve të Allahu xhelle xhelaluhu. Sa i përket fillimisht, domethënë deshta të flas për rëndësinë pse më mësu Kur'anin. Po para se më fol për rëndësinë pse ta mësojmë Kur'anin Allahu subhanahu wa taala, e cila domethënë neve do ta kemi bazament Ibn Kathirin. Sa për informacion, bazamenti tefsirit ton do tjetë Ibn Kathiri. Normal, do të marim edhe nga mufesirat e tjerë, si që është Imam Baghawiju, si që është Imam Ibn Gjerir e Tabariju, si që është Ebu Hatim, ekstumeral për i mufesirave dhe mufesirave të më vëndshëm, si El Bejdavi, prej Hanefive, apo e Sejit Kudbi, Rahmetullahi Alehi, cili është prej bashkohorve, ekstumeral, me gjithë polemikën a logaritet Sejit Kudbi, mufesir, apo jo, nuk në intereson e jo mesele, bazamenti jonë do tjetë Ibn Kathiri. Nga se Ibn Kathiri, Imaduddin Ismail Ibn Kathir, është hoxha i cili ka mësue tek Shejhul Islam Ibn Tejmije. Se Shejhul Islam Ibn Tejmije, dhe llogaritet prej tefsirave më të mirë që ka pa historia muslimanëve prej tefsirit. Pra nuk ekziston ndonjë tefsir më i mirë, më bazament, më themelor, më esencial, më afër pejgamberit alayhi salatu vesselam dhe shpjegimeve të sahabeve dhe shpjegimeve të el-sunetit se sa Ibn Kethiri. Andaj, kishtë qenë eduhur që bashkarisht me dëgjimin e ligjaratave të tefsirit, me e marrë dhe tefsirin e Ibn Kethirit të përkthyer në gjuhën Shqipe, cila nuk është komplet originali, po është muhtesar për mbledhje, që ta shoqërosh dhe ta shqirosh dhe ta shikosh bashkarisht, mos thuaj hoxha dul pi këtu. Ne, sepse neve duhum me Kur'an do ta përmendit të vlerat e Kur'anit sepse ta mësojmë tefsirin. Umetit e Muhamedit alayhi salatu wassalam i duhet ndërtim i pavarur. I duhet ndërtim i pavarur. Çka do të thonë ndërtim i pavarur? Me pas bindje për bindje të tua. Na kena bindje, kena besime, kena akide, kena sende çka i besojna. Po për këto sende ti duhet të mëkoni pavarur. Çka do të thonë i pavarur? Asnjë dyshim mos me pas në to dhe me pas argument dhe ku i mbështet ato bindje të tua. E kjo zbatohet drishe vetëm me Kur'an. Vetëm se me librin e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Andaj, dhe të i përmendim dhe disa meselet se sa ti ka përmend Ibn Kethiri, Allah e më shirof në mukaddime në parathanjen e tefsirit, si që është numri i ajeteve të Kur'anit, numri i fjaleve të Kur'anit, edhe numri i shkronjave të Kur'anit. Pra sa i ka ajete, sa i ka shkronja dhe sa i ka fjalë libri Allahu Gjelle Gjelaluhu. Mënira dhe forma se si dietar të tefsirit e bojnë tefsir librin e Allahu Gjelle Gjelaluhu, gjdo mu fesir në fillimin e tefsirit i bjen disa bazamente. Na nuk do të him detalin ato bazamente sepse shkon koha dhe zgjatët edhe ndoshta nuk ju ban dobi shumë të madhen nga se është qështje e dietarve. Po neve do ta rëmbullaksojmë se si bëhet tefsiri Kur'anit Allahu Gjelle Wala, në ta shë e ka shënu Sheikhul Islam Ibn Tejmije në muqaddimetun fi usuli e të tefsir. Thot Ibn Kethiri, Allah e më shëroft, adedu ajetil Kur'an hua sitte të alaf. Thot, numri i ajeteve të Kur'anit është 6.000 ajete. Wa khtelefu fi ma ba'de dhalik. Dhe pas kësajna kanë polemizue. Pa janë pajtu me i gjma se egzistojnë sa 6.000 ajete. 6.000 ajete. Dhe për numrin pas ka polemik. Polemika nuk është e madhe, është tepër e vogël. Pastaj janë pajtuar edhe për 200. 6000 e 200 pastaj kanë polemizuar 14, 19 e kështu me radhë. 14 do ta përmendi ata çka është më afër, thotë dhe ajo çka e kanë shënuar një numër i madh i dietarëve dhe në këtë numër janë bazuar edhe ata të sot kanë rëndit ajetet me kompjuter e kështu me radhë. Numri i ajeteve të librit Allahu Gjelle Gjelaluhu është 6236 aje, 6236 ajete. Pra libri Allahu Gjelle Gjelaluhu ka 114 sure i ndarë në 30 gjuze pjesë në 6236 ajete. Nëse dhëtë dikush qish ka mundësi me mushaf për para mu pas polemik sa ajete janë kur njanit mi adhan mundet mi numru këto, nuk është polemika këto. Polemika është se ata kanë polemizue do njëherë dy ajeti kanë bo një ajet. Dikush bismillahi nuk e ka shti farë në ajet, dikush e ka fut në ajet. Dikush elif lam mim e ka logarit ajet, dikush e kanë gjitë me ajetin e dytë. Elif lam mim dhe likel kitab e ka bo një. Varsis prej numrimit. Mirë po janë bajtu sa ajo kalon 6200, pasaj numëri 6236 është më i afër. Sa i përket sa fjalë ka Kur'ani Allahu Gjellu wa Ala. Fjalë, numri i fjalëve të Allahu te bareke ve teala në Kur'an. Thotë Ibn Kethiri, 77000 kelime ve 439 kelime. 77430 fjalë. Kur'ani Allahu Jalla wa Ala ka 77430 fjalë. Para mendon. Prej begatisë Allahu Jalla Jalaluhu se krejt këto ajete 6236 77430 fjalë dhe kur ta shifsh numrin e shkronjave toka ban prej hafizave çka asnjë zanore që mungon krija atyre. Dhe cili libër është memorizuar këtë formë? Cili libër është memorizue, këtë formë përveç librit Allahu te bareke wa taala. Andaj hifzi edhe memoria edhe nxënja e Kur'anit nga ana njerëzve argumenton për ata se kjo është libri Allahu te bareke wa taala. Me argumentin s'ka libër që memorizohet këtë formë. Nuk ekziston libër, derisa ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija, kur të gaboi hafizi me 50 vjet edhe 60 vjet përvoj, qohet fëmija dhe i thot, hoxha sa ashtu, që tu një harfe ki gabue. Qohen fëmi dhe i banjë, demand. Kjo prej hifzit që ka e ka dhanë, Allahu Gjelluala këti umetit. Dhe kjo është prej më begative, më të mdoja, kapitali më i madhë që ka e kena neve, është libri Allahu te bareke, u e te ala. Ska polemik për këta. 77.430 ajete. Thotim një këthiri, emma hurufu, sa i përket shkronjave, sa shkronja i ka, edhe në këta ka polemik, dhe polemika është ndërtume, varsësi se njeri sa ka pos fuqi dhe aftësime me i numru e shkronjat, sot është malet me i numru nga se i lëshon në kompjuter dhe ajo i numron automatikisht, do më dhe numri të këdjetarët është 320.180 shkronja. I ka fjala e Allahu te bareke ve teala, Kur'ani Zotit subhanehu ve teala. Kjo është ka e ka përmen Ibn Kethiri në tefsirin e tina sa i përket ajeteve të Allahu gjelle gjelaluhu. Tash, pse të mësojmë fjallën e Allahu te bareke ve teala? Pse të ndalime me tefsirin e fjallëve të Allahu gjelle vala? Për çka Allahu gjelle vala ka zbit fjallën e tina? E para, që të përmen dhe është fjallë e bëkajim e lëgjozije, e cila është shumë mahnitse dhe është tepër e mrekullushme. Ka thënë Allahu Gjellu Ala, në kanë ngarku me fe, në kanë ngarku me ligj, në kanë ngarku me kod, në kanë ngarku me ata që e ka qëjtë din, bar, logari, në kanë ngarku me ibadete, në kanë ngarku me nënshtrim, në ka thënë mu bindë dhe jatina. Dhe këtë bindje dhe këtë fe, Allahu Gjellu Ala me ilmin e ti e ka ditë se s'ka mundësi me bartë dhe me shpjegu fjala e njëriut. Dhe që ka bo, e ka zbrit vetë fjallën e tina. E ka zbrit vetë fjallën e tina. Si kjo i be për me thezue. Donë ti dikujt me aqu një mesaj. Donë ti dikujt me aqu një mesaj, një porosi. Dhe janë dy forma. E merë të dërguarin tanë, postierin tanë, dhe i thu, ja shpjegon, që ka do mi thana tina. Dhe aj i thu, shkoti për cjela mesajin. Do më thonë, atë që ka e kuptove prej meje, qko për cjela ati filani që ka ti do mja quhe mesajin. Kjo është forma e para, po. Forma e ditë cila është. E mjerë postierin dhe e mjerë të dërguarin. Dhe i thu dhe gjë këto. Kime shku të filani dhe kime ka dhu diqka. Mi po të s'kime folë kur gja. Unë e kam e shkrujt, ti kime mojt men. Ti kime mojt men shkrom për shkronje dhe zanor për zanore dhe kime shku kime e ledzhu ati. Ti s'përzi e shkur gja. Cila është me sigurt? E dita, po. Se te e para ka mundësia i me fut dishka për vetës. Ndukët se qështu tha. Ndukët se ka pasë qëllimin. Jo e dini se shumica problemet njërzve që ishvin. Se ja përqo një anë i dikujt një fjalë, ja hek një nëse, ja hek një gjimës kushtore, edhe shka fesadin do, dhe po. E kështu mera. Mirë pa Allahu te vare kjo e te ala, prej mëshirës e ti, që në ka po? Me gjithë se pengameri ashtë besnik, është besnik. Të dërguar të Zotit a janë, të besushëm, janë të besushëm. Me zithë këtha Allahu Gjellu Ala ka thonë, jo. Ti citoja që ishpo ta citoj. Citoja ti au tine, ledzoja u që ishpo ta ledzoj. Pastaj, shpjegoja u ti me shpjegimin tanë. Shpjegoja u ti me shpjegimin tanë. Andaj, Ibn Qayyim el-Jauziyje thotë, feja Allahu të shqa që madhe, sa Allahu ka thonë, une vetë ju foli juve. Për ta kuptu e madhështin e kësaj feje. Për ta kuptuar madhështinë e kësaj feje, Allahu xhallahu ala ka zbrit Kur'an. Dhe kjo Kur'an, andaj el sunetit të ishte në akide, amoni men. Çka tham? Do e mos është me besu se Allahu e ka fol. Elhamdulillahi rabbil alamin. Dhe në xhennet, banorët e xhennetit, Allahu ju lexon Kur'an. Ju lexon Kur'an. Sa ai ka thënë? E kështu me radhë. Andaj kjo është për madhështisë më të madhe dhe e para se Allahu na ka zbrit neve Kur'an. Ibn Qayyim thot, e dyta për negative, e para që ai e ka zbrit fjalën e vet për të qenë bardhë e fejes. Me thon dikush, mirë, çka të fe? Ku është bazamenti? Cili njeri e ka thon këtë fe? Andaj ti sheh orientalistat si mundohen mi thon se Muhamedi e ka shpik këta, ha? Muhamedi. A në shkaj thënë, jo, Muhammedi, se ka shpik ta. Këta Allahu Gjelle Gjelalu e ka thonë, argument, thujet një fjali qësi. Ha, bujdom, bujdom thujet një fjali. Absurd është, su ne thotë kërkush. A në ka thënë Allahu Gjelle Wala, in kundum fi rajbim, mimma në zëllna ala abdina, fe tu bisura. Nëse jeni në dyshime, në ta që e kena zbit robit ton, bjerë në një sure. Nja. Jo ma shumë, kjo i ka 114. I ka 6236 ajete. Jo, jo, një sure bjerë. Absurd është, Allah se ka pru. Në cajnë, 1438, apo? Edhe sa të të mi pritë këto? Po u bokja meti, mo. A dhe Allah u gjellore ka përshkujtë se qafirat nuk dojnë me besue. Nuk dojnë me besue. Dhe kanë topa, kanë vullosin e zemrat e tyre dhe munafikat. Që është dhe të shofëmi se Kur'ani nuk është veç liber i informacioneve dhe dijes. A ajo që ka muhe më ka ullë këtu dhe më ka nëzit me morë Kur'ani dhe me shpjeguhe, nuk është se ju mungoj njuve ajo që ka thuhet në Kur'an. Shumicat, kini dëgju ligjeratët, kini dëgju derse, e ajo tjetra prej sendeve që ka i bërë Kur'ani, e dyta, që e ka përmejt më Kajim El Gjauzije dhe Shejhul Islam Ibn Tejmije, kjo është e cila në banë mu ullë neve me Kur'anin Allahu Tebareke, u e te ale, që të të përmenmi, lëvizja, Kur'ani shtim e lëviz, kur thamë shtim e lëviz, shtim mënir absolute me lëviz, thot lëviz, nuk thot lëviz, të merë dhe të lëviz, që shka thënë Allahu Gjellu Ala, se ky Kur'an i lëviz kodrat, mu pas zbrit kodrat, kish lëviz, edhe ato shka i lezën Kur'an i lëvizin, ato shka se lezën Kur'an i nuk lëvizin, me rëndësi, andaj, Shekhu Lissam e Tejmije, Shekhu Lissam e Kajim e Gjëzjetët e para, nëse thot dikush, kë e kini bazamentin, Allahu ka fol. E dita prej begative, në ka mundcu neve me ledzu fjarën e ti. Në kjo është begatije madhe. Allahu Gjellë Gjellalu, në ka mundcu e me ledzu fjarën e ti. Kjo fjarë, nuk është fjala e gjëkujna. Nuk është fjala e njëriut. është fjala e ti cili s'ka pas fillim dhe s'ka pas mbarim. Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Gjellewala ka thonë këtë ajet dhe ne ka mundësu neve me ledzu këta. Ar-Rahmanu allemehu el-Bejan. Rahman ja ka mësu njeri u qka? Të folurit. Bejan është me ta qahë gjuhën dhe me ta mundësu me lëviza jo lirë shumë. Khalekal insan, e ka kryuar njeri u. Andë këtë në dy begatit e para të Kur'anit se fejen Zoti e ka bardhë dhe e ka shpjegu me fjalët e veta. Me fjalët e veta, dhe e dyta, ne i ka mundësu neve me lezu fjallën e tina. Te bareke, u e të ardhe kjo është prej nimetit Allahu Gjellë Gjellë. Këtë nimet nuk e din ata shka se lezen Kur'anin. Këtë nimet nuk e din. Andaj ti ishe njës ka e pranojnë Islamin. Për i ku ka qenë burimi, shumica e pranimeve të Islamit nuk janë prej ligjeratave, as prej derseve, as prej librave, janë direkt prej fjallës Allahut. Pra nuk e ka bindë kur gjanë ata për vetë se Kur'ani. A dinim se? Kur e ka lexu Kur'ani e ka pasë këto fjalë që i thot njëri, është absurditet. Nuk i thot njëri, nuk ka mundësi. Cëllë njëri mund të pretendojë se unë jam të furnizu këtë njerëzit. Cëllë shtet thot kështu? Asnjë shtet. Cëllë njëri thot se unë i kam kriju qejve tokën, cëllë? A ka krijesë ka thot kështu kurkush? As shejtani thot. Veç Allahu xhelal thot. Khalaqas samawati wal arda. Allahu i ka kriju qejve tokën. Nalë tash, kush o kja Allahu, kush o Zote, se kur kush nuk ka pretendu kështu, a dhe ka thënë Allahu Gjellu Ala, hel të alemu se mije, aja di dikush ka e ka emrin Allahut, aja di dikan, aja di një fëtir të tokës dikush ka e ka emrin Allah, përveç Allahut, s'ka, veç Allahu Gjellu Ala, as mundet me avendos, as nuk mundet me ishku me një as kur gjojqë, këta e ka madhështia e librit Allahu të bareke, wa të ala, andaj e para është kjo, se feja Allahu Gjellu Ala mësohet me Kur'an. E tjetra për begative të mësimit të Kur'anit dhe tefsirit të Kur'anit Allahu Gjellu Ala, është se neve në përmjet librit Allahu Gjellu Ala, i bojmë dalimet në mes feve të devijuara dhe feje së vërtet. Apo, si feje të devijuara dhe sa të kanë mbet e kanë qenë fillimish feje të pejgamberve, është feja krishterizmit dhe jehudizmit. Apo, dhe e quajmë jehudizm dhe krishterizm se nuk ka qenë kjo shka është sot, po ka qenë tjetër. Nëse dëshiron me edit batilin të kotën ata e cila nuk qëndron në mbi asë një loj argumenti dhe bazamenti dhe fakti dhe prove, për asë një fejë cila pretendohë dhe ideologjie cila pretendohë dhe filozofi që farë do qofta jo, nuk mund është dikush me të vërtetu sa ajo është batil përvesh libri Allahu Gjellë Gjellalu. Përvesh libri të Allahu Gjellu Ala. E qelë Kur'anin Allahu Tebareke wa Teala dhe e lexon librin Allahu Gjellu Ala dhe e kupton batilin e çdo feje tjetër. Batilin e çdo feje tjetër. A neve shumë na duhet kjo. Shumë na duhet kjo. Që që të përmenmi se Allahu Gjellu Ala ka prua Kur'anin për të shëru disë ende. Për ta ngop mendjen. Andë ka thënë Allahu Gjellu Ala li ulil el beb. Kur'ani e për njës të menqur. Për nëse ki mendje, kjo të ngop, të mbush. Dhe e dita për çka? Li e të dhe këra ulul el beb. Njerë ka thënë me kuptu njës të menqur. Në dytën ka thënë me përkujtu njës të menqur. Me lëviz njës të menqur. Dysë ende. Me të mush me dije, me të mush me dije. Dhe e dita me të mush me dëshirë. Me dëshirë. Nuk ekziston ndonjë libër, çfarë dush libri, që thot që të flet për botën tjetër. Dhe thot si të ma ngosh mua librin tëm. S'ka ndonjë autor që ka thot, lexoje librin tëm, edhe unë ti je, mbasi ta lexosh, kam të shpërblij çështë dhe çështë. Jo, jo, bile dush me vlej me parë librin e atina. Nuk ka ndonjë libër që autori thot, si ta bajsh çeta, unë e shpërblej, po nuk u ngove unë dënoj. A ka ndonjë autor që ka thot kështu, që ky libër thot çështë? Ky libër thot, adaj, ata që e pranojnë islamin mahnitën, kush atë më kërcënue? Kush e merë këtë guxim e më kërcënu që ka të shumë? Apo, Kur'ana e dini që është kërcënon? Shumë kërcënon ashpër. Shumë kërcënon ashpër. Kulu e të me të u, innekum mujrimun. Allah ju thot, hani dhe pini, dhe ju një kriminela. A kini pa dhe një autor që ka i drejtovët shtu ati që ka lezon? Jo, s'ka. Hani dhe pini se ju një kriminela. Femen shaa falyu'min wa men shaa falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimin. Allah do si doni kush do le ta besoje këta, kush do le ta mohoje. Autorët e tjerë atë libër çka thojnë? Çka thonë? Si thot kam gabime unë këtu, unë jam munuar që sa vite më shkruaj këtë libër. Faleminderoj kët filanin që më ka mundsuar me blej lapse, me blej fletore. E faleminderoj filan shtëpinë botuese që më kanë ndihmuar me e përhapun e kët libër. Kërkoj ndjesë prej lexuesit nëse has kësi edhe kësi gabime, e kështu me radhë. E falenderoj lexuesin që e lexon këtë librën time, e kështu me radhë. Këto nuk i gjejnë Kur'an. S'ka në Kur'an kështu. Nuk ekzistojnë Kur'an kështu. Allah do të kush dojë të mbesojë, kush dojë jo. E sa i përket atyre çka s'mbesojnë, unë ja u kam përgatitur zjarrin. A ka dikush që të kërson kështu? A do të le? A ka dikush që të fol ti për periudhën para se të më çën në jetë, Allah u thot, o të njëri, unë të këmë ba, edhe unë e di ku i kanti para se mësë me kanti. A ka, shka, a ka në një autor thot, o ledzues, o ti ledzues, unë e di se shkaj të mendu në mendjen tane. A ka dikush që të shka thot? A ka në një autor? Jo. Kur Ali thot, o ti cilë e ledzon librën time, unë e di para se sa me ledzu ti shakeve të ba. Edhe nëse e ledzon se qish mund është me reaguë. A ka dikush që shtu? Vetëm libri Allahu te bareke ve teala. Këtë absolutizëm që i thënë kemal bila hudud pa kufi, e ka libri Zotit te bareke ve teala. Andaj nëse dënë me ditë se diçka është batil, a është hak, a është e vërtet, a ka prova, s'ka prova, s'ka dë një libër. Nuk ka dë një libër. Andaj, motoja me lartë e lisonetit cila ka qenë Kur'anun ve sunne. A i bënkajim e lëgjëzijë thot se egziston hadith, ma në menkëta në librin i'lam al-muwaqqi'in nuk egziston hadith, vetëm se pejgamberi sallallahu aleyhi sallam e ka morë prej ku? Prej Kur'anit. Këtë hadithet nën librat edhe musnedet edhe këtë fjallët e pejgamberit aleyhi sallatu sallam ku e kam burimin? Ha, qajtë në këtë mushaf të libri Allahu Gjellu Ala me argumentin se ka thënë Allahu Gjellu Ala enzelna i lejke l'kitabe li të bejjina një nësi ma nuzzile i lejhim. Në ta kena zbit të i librin që t'ja u shpjegosh njerëzve shka ju ka zbrit. E hadithi qka është, shpjegimi kësa e shka, ka zbit Kur'an. Anda kjo është e treta, se nëse dëshiron me dit qka në batil, qka është hak, sa qëndron demokracia, si dush me dit, sa qëndron komunizmi, sa qëndron feudalizmi, sa qëndron socializmi, sa qëndrojnë perandorit e fuqishme, këj Kur'an thotë. Shakhisatën e bësaruhum Allahu Gjellë thot, o la ta hseben në Allah e gafilen amma je falu, a dhalimun. Ti mu se mendo se Allahu nuk ati ditë këtë shka e ndubo zullum qartë, për ndori të mdoja. Ako do një autor shka thot kështu? Merë një këtë librat e strategjive geopolitike. A di shka thot autori? Inshallah nuk më vrasin. Unë e kumë shkujt këtë liber në shumë mshefje dhe runa dhe do me thonë friksot me gjujt një perandori me e gërvish pak mundot me e zbulu një skandal pak e lafdron pak ja qëtë skandalot pse? Pse e vrasin. Allahu thot, unë e këtë kam i vraha dhe nuk im intereson. A ka kështu dikush që thot? Gjeri këtu, Kur'an. Jo kam i vraha, mësë të keç kuptohemi. Allahu thot, unë i marë shpirtat. Allahu jetë e wefel enfuse. Allahu është ai i cili merr shpirtat. A ka dikush katër? Ja. Allahu thot, unë i kam në duar zullumqar të gjithë, ju s'keni nevojë mu friksue. Kush i kërson? A e dini se është një libër i një nuk di çfarë ta shujat, budall, të çmendur, me xhnun. Muhammed Arkun. A ka në arab, ka jetuar në Gjezair, pasaj e bo francez, ka shkruajtur një libër. Ka shkruajtur një libër çka e mundon evropianin prej muslimanit. Bara mendone. Lidhe me Kur'anin. Qka e mundon një francez prej muslimanit? Ka thonë, unë e kum jetu shumë me francez. Dhe e di qka e mundon ata prej muslimanit. Ka thonë, e di qka mas shumë t'je mundon? Pse në Kur'an shkun sa to kanë me i njënën? La haula vela kuvvete illa billa. Francezin e mundon, evropianin e mundon, jo besimtarin e mundon një sen. Pse në librin e muslimanve, pse muslimani menon se s'francezi ka me hinje në gjenem? Pse me hinje në gjenem une? Ka thonë dhe kjo i ndjen shtypja i peksaj. Andaj ka thonë mundësisht me hej këto ajetet ku thot, kanë me hinje në gjenem. Ata. E qësh me hej? Kush me hej këto? Kush me hej? Kush është taj që do me hej? Hajde hekni. Në Egjipt ka morë iniciativ si me hej. Ska mujt me hej. Ska mujt me hej. Janë mbledh o gjallarte që i ka blej me pari, i ka thonë, po si të munësh heke, po s'dija kime mujtë. Heke, heke. Ti munësh me morë fetfa, pi të shqit me dhe, heke, heke, po heke, hajde. Së mundësh me ikë, se Allah u gjele ka thonë, nahnu në zëllë në dhikra, ne e kena zbitë Koranën, ne e rujna. Si dush në qilë shkatje, zbrite. A dhe ka thonë Allah u gjele vala, ka ndo që e mundon ligji jem, në t'hipën qilën të mirë dhe shme muën. Kush hip qilë? A dhe kjesh Korani cili e zbulon të batilin, të pavërtetën, dhe kërcënon pa kurfa, a dhe ka thënë Allahu Gjellewala, wa la je khafu okubaha, në surën Shems, apo, në surën Shems, ku Allahu ka thënë, ne e kena shkatru e themudin, dhe që ka thënë, dhe asë që i kena tut dikujna, kështë ka argumenton, sot unë e kuptoj pëse Allahu Gjellewala ka thënë, dhe asë që i kena tut dikujna, kër i kumë ledzu këto librat e geopolitikanve dhe këtojnve, skandalozave të botës, a? Pse? Në Meksik është njëri prej autorve, ka mojt ligjeratën si me erujt vetën dhe mësë të vrasin në Meksik. Edhe përse ka kry ligjeratën e kam vra. Në absurd është. E libri Allahu Gjellewala nuk ka kufi. A nuk i thot kadal, ka një të kërsnu tja, di ka një të kërsnu. Jo, kitë njerëzit i kërsnon. Besimtar t'i kërsnon me mëkate, qufar t'i kërsnon për shkak kufrit, kriminera për shkak krimit, zullumqar për shkak zullumit, krejt, pengamerin e kërsnon, ja ju e nëbi, itë të killahe, o pengamer, ki frikë Allahun, e kërsnon, nuk servilosit me kërkan, kjo është Zotit e Bareke wa Teala. Andaj ibn Qayyim el-Jauziy ka thënë, vetëm forma, kush ka men, vetëm forma se si është ardhë Kur'ani, e kupton njeriu se këta njeri s'munët me thanë. Para më do, pengamer e alej i salatu e selam, në Kur'an ka qërtime për ta. A e është pengamer, ka qërtime për ta. A dhe kjo është e para. E treta, se Kur'ani Allahu Gjellu Ala është ai cili la ju gjarë. Susun shtish me ta. Andaj, fjala muajgjize, që do me thonë? Ne i thëjna muajgjize, apo? Po, për dhe i thotë muajgjize. Kur'ani ka muajgjize, pengameri ka muajgjize. Do të folasmi na kur dhejnë e puna e muajgjizeve. Ajetet të shumë, ta bani sabër, 6236 ajete. Një 3-4 vjetë, muni mu bëhe i tharë të Kur'anit. Muajgjize, a di shka të me thonë? Ne i thëjna muajgjize. Në gjuhën arabe, është prej fjales ajgjize, jaqjezu, ajz, A'gjeze, folja, kalimtare. A'gjeze, ju'gjizu. A'gjiz, i'gjezen. Edhe Kur'ani është mu'gjiz. E ka mërë emrin, mu'gjiz. A'gjuz, kujt i thojnë? Plesë në shta e din, plakut. I cili a azbeja, a dërmuen nga dopsia. A'gjuz i thojnë. A'gjuze i thojnë plakës. A'gjuze. Pse i thojnë a'gjuze? Se s'ka fuqi. Alqu kret komplet. A'gjz i thojnë pa fuqijes, pa mundësijes, me lëviz, pa me bo kur gjo. Andaj për nga meri s.a.s. i ka thonë në adith sa abijut, ka thonë wala ta'gjez. Dhe musu, dopso. Më zuban, a'gjuz. Kur'ani, adi shka thotë? Kur'ani thotë, unë jam mu'gjiz. I baj tjertë a'gjuz. Unë i dopsoj krejt. Pra i sfidoj, na i thojna sfid, po nuk është sfid. Me ardhin në Kur'an, ti balajisësh. Thu kada kada këtë. E dini se poetit matë madhja kanë quhe me i bo dy ajete, me jasfidu Muhammedin a.s. Poetin matë madhë në kohën e Arabve, në kohën e pejgamberit a.s. Dhe ka lexu surën Maide, ka lexu surën Maide, dy ajetet e para. Ka thënë, wallahi ma utiku, mas dimujve. Mas dimujve, ka nejt, ka provu. Ka thënë, wallahi, sëm për janë gjiti kërkun. Nuk po muj me bo. Është jashtë të mundësive të mija. Poeti ma i madhë dhe asaj kohë. Agjize. Andaj Allahu Gjellole ka sfidue. Ka sfidue me armë njëtë njëshëm. Kjo është e trejtë. E katërta, Kur'ani Allahu Gjellole është ta i cili i ka ndërtu e sahabët. Kur'ani është edukatori, edukusi, a i cili ka bo tërbije sahabët. Ju e dini se sahabët e pejgamberit s.a.s. më të mëdhejt për i tëre në ligjëratën e kaluar i përmendëm. Ebu Bekri, Omeri, Othmani dhe Aliju. Këto njerëz janë eduku me Kur'an. Janë eduku me Kur'an. Në periudhën Mekkase të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ata janë mirë vetëm me çështjen e besimit dhe janë mirë vetëm me çështjen e Kur'anit. Pra, shumica e haditheve ku janë? Në Medinë. Shumica e haditheve ku i ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam? Mirë, shumica e haditheve, a dini kush i transmeton? Kush? Ebu Huraira, Ibni Abbas, Aisha, Abdullah ibn Amr ibn al-As, krejt sahabit e ri, krejt sahabit, shumicët e haditheve. E ku janë këta djetrit? Këta djetrit janë vesh Kur'an. Këta vesh me Kur'an janë morë. Mirë, po thotë Muhammed Kutbi, kush e ka rujt islamin? Kush e ka rujt islamin nga rridja, nga dalja nga feja, nga të qenit murted? Kush e ka rujt? I pari për tëre kush ashtë? Ebu Bekër e Siddiq. I cili e ka morë ujin e parë, dhe burimin dhe kapin nga kush? Nga libri Zotit e Bareke vë Teala, nga Kur'ani Allahu Gjelle Gjelalu. Ebu Bekri është prej ma pak shatras me tonë hadithe. Ma pak shatras me tonë hadithe. Ebu Rejra mas shumëti, dhe nëse kanë thonë i të tëprua. Omeri ashtu, Othmani ashtu, dhe Aliju. Këto, ku janë fokusu këto? Në libri në Zotit e Bareke vë Teala. Andaj prej dobive të katërta, qka e jep mësimi Kur'anit Allahu Gjellewala, është se në ndërton me mentalitetin e Ebu Bekrit, Omerit, Othmanit, Aliju dhe sahabeve të mëdhoj, të cilat kanë qenë në bazamenti i vazhdimësijës të misionit për nga Amerikë. Vazhdimësia e misionit dhe shumë Iran, dhe nuk e banë vetëm se fjala Allahu Gjellewala. Andaj, nëse na dojna me mendu si Ebu Bekri, si Omeri, me mendu si sahabët e mëdhoj, atare kena mundësijën vetëm në Kur'an. E pesa, për nga meri alai salatu e selam, 13 vite ka bo davet me qka? Me fjallët e ti? Jo, me Kur'an. Me fjallët e Allahu Gjellu wa Ala. Kjo qka argumenton? Sa Allahu e ka ditë se e keqja, zulumi, kufri, nuk largohet, nuk shkullet, vetëm se me diqka të fuqishme. Dhe ajo qka të da përmenjme tash se Kur'ani është ndikues pa marveshje. Ndikon pa marveshje. Qish pa marveshje? E kanë qembolli djetarë sikur raketat e sotshme, sikur kur godet diçka e madhe. Apo, kur zbrit raketa, kur zbrit diçka një goditi, një bombë, a duhet mi kalzu murit se unë jam bombë për me ndikut e muri? Mi thonë këre, murit, para se me zbrit ka daj, po nalna pak. O mur, apo njerëzve, ajde njerë bajna diskutim, a e di shka muj me të bëhe? A e di se si të zbriti dhe riposh, shka të roj ketë? Jo, zbriti edhe ndikimi ndodhë. i tillë është Kur'ani me ndikimin shumë më të madh. Nuk dvet, nuk e vet lexuesin a ndikoj të ti, ndikon ai. Nuk e vet lexuesin a ndikoj, po ndikon pa vet. Kjo është fuqia e fjalës Allahu te bareke ve taala. Kjo është fuqia e fjalës Allahu xhella xhelaluhu. Andaj pejgamberi alayhi salatu vesselam është koncentruar në Kur'an. Ibn Jarir at-Tabari ka përmend nga Ibn Abbasi sa i përket tefsirit se si është nda tefsiri Allahu xhella xhelalu dhe si kuptohet fjala Allahu te bareke ve taala, thot ka thënë Abdullah Ibn Abbasi turjumanul Kur'an, ai cili e ka njoft mirë Kur'anin dhe ka shpjeguar mirë Kur'anin, ka thënë Ibn Jariri se Abdullah Ibn Abbasi tefsirin e ka nda në 4 pjesë. Tefsirin e ka nda në 4 pjesë. Ka thënë Ibn Abbasi radhiyallahu an wajhun ta'rifuhu al-arab min kalamiha. Ka thënë i pari e para mundësi për ta kuptuar Kur'anin është forma nga gjuha arabe. Pra, nëse do me hi në Kur'an, e para s'ka ta qelsh, për jo arabin, s'merdha shkurgjaj. Nuk di kam janis. Madje kujton se janis piknejna. Ka e majta, a janis ka nga e djathta. E para gabim, total që ashtë. Nuk merdhash. Andaj ka thani Ibn Abbasi, e para prej tefsireve është tefsirit të cilin e njofin arabët nga gjuha e tyre. Pse? Se ka zbit me ta. Ka zbit me gjuhën e tyre. E dita ka thonë tefsirun la ju edharu ehadun bi gjeheleti. Ka thonë i diti tefsir është askush nuk arsjetohet me ignorancën e këtyre kuptimeve. Pra ka një tefsir qka edhe arabi, edhe ja arabi duhet me ditë se për ndryshë nuk arsjetohet me ignorancë. Dhe kanë folë djetarës e cila është kjo mesele, është mesele njësimit Zotit e Barë kjo vëtë ala dhe mos ramja në shirkë. Pra, që të mos bish në shirkë, dhe mos të bish në shirkë të qartë, të prejrë, të dukshëm, dhe mos të bish në diçka që ka e njëllo Zotin tanë, këta nuk arsjetohesh me ignorancë. Këta duhet me ditë jo arabi dhe arabi. Dhe ka thonë tefsiru një alemu hul ulema. I treti tefsir është ajtë të cilin e din ulemat. E din ulemat. Ata që ka zhytën në studimin e librit Allahu Gjellewala dhe ka thonë tefsiru la ja'lemuhu illa Allahu Teala. Ka thonë dhe një tefsir i katërti është të cilin nuk e njef dhe nuk e din se qka do me thonë për vetë se Allahu Tebareke wa Teala. Andaj, na qka do të mësojna në tefsir? Fillimisht, do të mësojna ata qka do të fillojnë prej asaj qka nuk arsjetohet me ignorancë. Nuk arsjetohet me ignorancë. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, duhet me ditë plaku edhe i riu. 40-qari edhe 50-qi, edhe 60-qi edhe 10-qi. Krejt. Pse falëndërimi ndaj Zotit është farz, obligim, s'ka diskutim këtë mesele. Nuk mundet me ardhë dikush në i plak, ose në i ri, ose në dikush ka është i mangët në adhurim edhe me thonë, po unë se merë vashë Kur'anin edhe nuk punoj me ta. Jo. Kjo është kjo nuk arsjetohet me padije. Andaj fillojmë nga kjo. Domthon, i përmendmi dietarët e quajnë me ani mushtarake, kuptime të përbashkëta. Nëse thot dikush ka me ardh do një kuptim, çka na kena me thon një kuptim dhe dëgjusi edhe ju keni me thon, po çfarë e di unë? Na çka kena me thon? Po çashtu, çka e di ti edhe na e dinë. S'ka diçka më shumë. Pse? Se janë kuptime të përbashkëta. Janë kuptime të përbashkëta. E dyta prej tefsirave që na do të mundohemi është tefsiri ulemave. Ulemave të sahabeve e kështu me radhë, se si i kanë nxjerrë domethënjet e librit Allahu xhella wala. Pastaj shkojmë në fjalët e arabëve. Kalamul Arab. Sepse Kurani është arabisht dhe 12 ajete e kanë cituar se Kurani Allahu xhella wala është arabisht. Është arabisht. Dhe na kena përmend se arabisht është se gjuha të tjera nuk mundën me edhurue. S'kan fuqi me mbajt fuqia e Kur'anit Allahu xhella xhelalu. Dhe ai i cili e ka kërkuar veç pak arabishtën. Jo me pi, jo mungije, jo mungop, jo. Veç e ka kërkuar pak. E kupton se gjuhë tjera s'munën me bajt këtë Kur'an. S'ka mundësi me bajt këtë Kur'an dhe tefsirin të cilën nuk e dina, as nuk e di kërkush, as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është tefsiri të cilën Allahu xhella wala e ka mbajt në vetveten e vet. Nuk ja ka kallzu kërkujna. Cili është ki tefsir? Është tefsiri, thojnë, te uilul akhbar dhe sifat. Njohja e realiteteve të lajmeve dhe sifateve të Zotit Gjelle Gjelalu. Nëse do të dikush, këtë Kur'an, këtë dijen, apo, këtë dijen, s'ka ajet pa qartë Kur'an. Vetëm një send janë që nuk kena mundësi mu kyqëti. Cila është ajo? me ta skenue ngjarjen e ahiretit dhe me ta fotografue dhe me ta skenue dhe me ta sjellë në dukje sifatin e Zotit Xhelaluhu. Na kur thojnë Allahu Alim, Allahu është i dijshëm. Nëse thot dikush, në Gjerman s'ken, ta shofune, qysh është Alim, që i thëna, lanu tik, s'kena mundësi këta me bo. Na mundohemi mu afrue, sa ajo është jashta kudretit ton, jashta kudretit ton. Qysh ka thonë Abdullah ibn Abasi, hadithën se në kanë zirë Imam Tabarani, në librën e ti El Muajem, ka thonë shembulli i ati i cili donë me ditë kaderin, ha, mone me në këtë hadith të Ibn Abbasit, dhe krasoni këtë sende. Ka thonë, shembulli ati cili donë me shikun kader, ha, në caktimin e Zotit. A i kibo disa njerës, ju përzijet. Ma ka shkrujt, Allah, s'ma ka shkrujt. Qysh ma ka shkrujt, qysh s'ma ka shkrujt. Ju përzijet, s'ka ndije. Thot Ibn Abbasit, thot, a i cili donë me hien mu thelu në kader, është sikur a i cili shikon dil, e shikon dilin. Atë shma shumë e mbanë ftyrën dhe sytë e ti ka djeli, atë shma shumë trullavët. A është e vërdet kjo? Atë shma shumë ti e shikon djelin, atë shma shumë kur ta ulesh kokën, tu ka nëzije shikimi. Atë shma shpejt e heksinin, atë shma shpejt kthejet shikimi. Kështu e shikimi në kader. Andaj, njojë, nëse do të dikush, për nga meri sallallahu aleyhi sallem, e ka një bazen, e ka një keuther, një lumë të madhë, me thanë dikush, qitë ma ta shoh. Nxjerë ma ta shohë, ku me ta nxjerë ata? Ajo vjen ditën e gjikimit. Jo me jeti te uilu, ditën kur vjen te uili. Që dhe mënë te uili? Ditën kur ndodhin realitetet e folura në Kur'an. Ditët që ka, andaj këtu shprovohet besimi. A beson, a zbeson, këtu vjen, vjen në shpreje. Andaj këtu janë katër munirat e tëfsirit e cilat i ka përmend Ibn Gjerir e Tabarin nga Abdullah Ibn Abbas. Shejhul Islam Ibn Tejmije, edhe me këta e përmendojnë, do të thonë këtë parathanje, Shejhul Islam Ibn Tejmije ka përmendë se Kur'ani Allahu Xhellahu Ala dallohet nga libra të tjerë, dhe këta do ta dëshmojnë me dy ajete të librit Allahu Xhellahu Ala, kush e ka mushafin, ne ta shikoje. Shejhul Islam Ibn Tejmije thotë se Kur'ani Allahu Xhellahu Ala ka ardhur me dy sene kryesore. Nëse thot dikush, në Kur'an, cilat janë qëllimet kryesore? Kur'ani Allahu Xhellahu Ala ka dy qëllime kryesore, të cilat e ndihmojnë qëllimin absolut. Ajo është adhurimi i Zotit Xhellahu Ala. Këtë qëllim i lartë ka ardhur me dy mjete. Ka ardhur me dy mjete. Ky Kur'an ka ardhur me dy forma. E para e mbush dhe e ngop mendjen, aql, që i thënë aql në gjuhën arabe. Do të vinë shumë ajete, leallekum taqilun, e fela taqilun, as kini mendja, as logikonja, ku i kini mendjen, na fletë kështu Allahu Gjellë Gjellalu. I lip njërës të mendjes, ku janë njërës të mendjes? E para. Do më thonë, Shejhul Islam Ibn Tejmije, thot, Kur'ani ka ardhë me dije, ama jo veç me ketë. Që ka ardhë? Wa ju gëdhil kalbe bil iman, e mbush zemrën me iman. E këta shumica njerëzve nuk e shofin Kur'an. Këta shumica njerëzve nuk e shofin Kur'an. Kur'ani Allahu Xhellahu Ala t'jep informacione, t'jep informacione, të mbush me informacione. Mirë po të mbush edhe me iman. Andaj ka thënë Allahu Xhellahu në Kur'an, "Elladhina utul ilma wal iman." Ata të cilët i është dhënë dija dhe imani. Në Kur'an na ka përshkruajtur Allahu Xhellahu Ala njerëz të cilët i është dhënë dija dhe si i është dhënë imani. Kjo është seni më i rrezikshëm. Alladhina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ata jehudët e njohin pejgamberin siç i njohin fëmijët e tyre. E njohin, domthonë dije kanë, informacion kanë. Çka ju mungon? Ju mungon shtytja dhe nxitësi për të lëviz. Munafikat, çka ju mungon? Kjo është ajo çka unë thash jam ul për këtë meselë. Për vetë dhe për juve. Nuk po tham për juve, jam ul për vetë. Edhe për juve, se këtu nuk jena ullë me filozofu, asë nuk jam ullë me u kadu se unë po diti që ka ma shumë se ju, që ka nuk po dini, dhe të shumë me surën e Furkan, Allahu e mohon këtë mesejle. Nuk lejon dikush me kadu e se unë e di ma shumë se dikna tjetër, se di se dikush tjetër, e kështë në meradë. Andaj modestia dhe të me qenë parimore. Allahu Gjellano Kurana ka të regu se munafikat e din me dije teorike imanin, ama zdin qysh me hije me punuhe. S'kan shtyt, s'kan vullnat me punuar. Na këtë e dina se namazi natës është me vlerë shumë të madhe. pejgamberi nuk e ka dashur njerëz që s'falet natën. Po çu falo? Ku është problemi? Pse nuk çohemi me fal? Sa ligjëratat e kena ngu? Sa ligjëratat e kena ngu dhe sa hadithat e kena ngu ti se përmendja e Allahut është për vlerave më të mëdha dhe se qetësohet zemra me përmendjen e Zotit xhallal xhalalu. Sa ki fuqi me përmend Allahun ti? Shumë pak. Na sa kena fuqi? Ku është problemi? Do ta shohim tash në Kur'an. Allahu xhallahu ala e ka përmend se Kur'ani jep dije dhe jep vullnet. Vullnet jep. Jep, domthon, jep shtyc. Nëse e quaj, domthon lën ndjekse benzinë dhe naftë për të lëviz. Ti e ke automjetin, e ke veturën. Nuk hec. Sa e hesh me kanë. Sa e mirë kanë. Apo me ndal Allahu naftën, me çka hec ai? Ai viron. Ai mjet, me çka hec? Çka e quaj ta viron se njerëzit ja u merr imanin ajo. Ajo ja merr imanin, dikush vdes për ata. Sa i bukur dhe sa i heshëm dhe sa i lezetshëm dhe sa shëlqejka dhe sa dritat e forta dhe kujta diçka, po pa benzin nuk hecaj. I njëjtë është njeriu, është i bukur, është i shkëlqishëm, ka muskulla, ama së në hekë i organin e sabajt. Apo, ushtroj njerëzit tash, kanë fillu me filozofue dhe fillojnë me umahnit me trupat e tyre dhe flokët e tyre dhe nuk e din se Allahu Gjellë nuk i shikon këtë sende, nuk i shikon Allahu Gjellë ole muskullat e tua. As nuk i shikon trupin tan, ka thënë pejgamberi, Allahu nuk i shikon trupat e juve, para mendon. Nuk i shikon. Çka shikon? Zemrat dhe punët e juve. Zemrat dhe punët e juve. Andaj Shejhul Islam Ibn Taymije na ka thënë këtë dobi të madhe se Kur'ani nuk është vetë informativ, edhe nuk është vetëm njoftues dhe dëftues, por është edhe nxitës dhe krijues i vullnetit. Dhe këta mas mirë ti ka thënë e shembullojmë në ajetet e Zotit ku Allahu xhallahu ala në dy ajete i ka çortuë munafikat se nuk e meditojnë Kur'anin. Allahu dy ajete në Kur'an e ka përmend se njerëzit nuk e meditojnë Kur'anin dhe pasojat e mos meditimit dhe mos leximit të Kur'anit Allahu xhallahu ala. Surën An-Nisa. Surën An-Nisa faqe 91. Merri këto dy faqe të shtëpia dhe shikoj. Shikoje se si djetarët e kanë djerë se Kur'ani Allahu Gjellewala kryon vullnet. Kryon vullnet. Që dhe më tonë kryon vullnet? Ti të mbush me energji pozitive lëvizse. Qëti me lëviz? Sure, An-Nisa, ajeti, ta dhejt, thëtë Allahu Gjellewala, men juti ir rësule fe kat e ta Allah. Kush i bindë të dërguarit, i është bindë Allahu, te bareke wa ta'ala. وَمَنْ تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا E kush e këthen shpinën nësë kemi dërguar tyje për mirujtë ata. Këta një të forme Kur'anit. Forme Kur'anit. Shikone, shka i thot. Kush e ngonë Allahun, kush e ngonë për nga mene, kanë ngu Allahun. Ama ti se ki dhe tirë mirujtë ata. A kanë mengu, a s'kanë mengu. Veç ka dhe ju edhe lë shëpunë në dane. Që shka dhe? وَيَقُولُونَ تَعَ Këtu thonë kush janë, dhe të shohëmi se janë munafikat. Janë munafikat. Të cilëve ju mungon vullneti dhe nxitësi dhe motivi për me punue për Allah dhe nuk ju mungon dija, Allah unë arrujtë. Andaj me leximin e Kur'anit, na dojna me mbush me engjër, po me mbush edhe zemën me vullnet dhe iman dhe me shku ka Allah u gjellu ala. Qka të banë ti e dobi nëse ti e di akiretin, e ku të vene puna me vdek, ti nuk shkohet në tana. Nuk do me shku në tana. Apo, munafikat së kanë dashë me shku në ta. Lëu e ta'una ma kutilu. I kanë thanë sahabeve, me në ngu neve si shivra në luft. Ka thanë Allah u gjitha, kul fedrau an enfusikumul maute. Atëherë e masi ju, me ju pas ngu juve, së kishin vdek atë në luft. Allah ka thanë, atëherë hajde juve këtë jo vene me la që më zvdisni. A më nësh? E s'ka. Nuk ka mundësi. Andaj Allahu i banë demand të sendeve me një demand që ti thu që kjo qështo është, s'ka ndryshe. Ndëse e flet el alim, el hakim. Shikone ka dhe Allahu gjellu ala, duke e tregu se Kur'anin nxit për vullnet. O je kuulune ta, ata thojnë bindje. Munafikat kanë thonë bindju një Allahu, bindju një pengameri sallam. Ka dhe Abdullah ibn Ubej ibn Seluli ka thonë Allahu në ka ndëru me këtë pengamer, bindju një pengamerit, kush nuk e ngonë pengamerin, e kështë me radhë për jasaj që ka ardhë në fjallët e tina, kanë thonë, du të mjë bindë pengamerit. Shikone, fjalla prej për jashtë, du të mjë bindë pengamerit. Edhe i kanë dhonë zorë ma shumë se sa sahabët. Fe idha barazu ha. Fe idha barazu min indike. Bejet e taifetum minhum gajrë lëdhi të kul. E kur largohon prej të ti, ha, që të vjen. Kur largohon prej të ti, kur largohon, nuk jam pranin të anë, bejet e taifetun. Ata kurdisin dhe flasin një grup prej tëre, jashtë asaj që ka ti e thue. Pra kur janë me ti e përputhen me ti në absolut. Kur shkojnë vetë, ata të kundërsojnë ti e. Wallahu yaktubu ma yubayitun. Allahu e shkon ata që e folin fsheftas prej kurdhave dhe dinakrive. Fa a'rid anhum, largoju prej tyre, wa tawakkal 'ala Allah, dhe mbështetju Allahu jalla jalaluhu wa kafa billahi wakila. Dhe Allahu të mjafton tyje për mbrojtës dhe garantues. Për kanë të fol për munafikin. Munafiku i cili ka shkuar te pejgamberi dhe ka thënë ja Rasulullah, jo vetëm pejgamberi. Që kanë shku i kanë thonë, që ishen konë të nejtë, veç kanë shku, ja Rasulullah, në shhedu enë kele Rasulullah. Ja Rasulullah, dëshmojnë se ti je i dërguri Allahot. Vë Allahu je shhed, Allahu ka thonë, Allahu dëshmojnë, që ka një të arkë, së palidhje. Kjo i bja sikur më shku dikujtë, më thonë, hoqë o ti e hoqë. Tamam, më para ti e kom morë vërës jam hoqë. Dikun a shkollu njëri. Më shku mi thonë babës, o babë, ti e baba jam. Kështu kanë shku munafika dhe kanë thonë, ja Rasulullah, dëshmojmë se ti e i dërguar i Allahut. Allahut dhe, wallahu yashhed, Allahut dëshmonë. Ama Allahut dëshmonë e diska tjetër. Innel munafikinë le kadhibu, munafikat janë të rrejtë. Vesh me fjallë, kanë thonë, ja Rasulullah, ja, e kështu më ratë. Allahut dhe, lejë këtë budallëve që, largohu këtë me budallëve të shmendurve, që të cilat vinë dhe harmonizohen me ti prej për jashtë, dhe brenda tyre s'kanë vullnet me të nejtë për masë. Qaj ka thënë Allahu Gjellu Ala, ku e kanë problemin këta njerës, shikone këto. Ajeti më njëherë, pas ti. Thëtë Allahu Gjellu Ala, e felaje të debberu në lë Kur'an, a nuk e meditojnë munafikët Kur'anin. Ku kanë problemi? Se ata nuk e ledzojnë Kur'anin. A dhe ka thënë Allahu Gjellu Ala, se ata ngritën në namaz me të përtaci. Nuk e përmendin Allahun vetëm se pak. Dhe selefi kanë thonë, e shëkku alël munafik kira e të Kur'an. Ska, do t'i cekmi ma vonë me rivajete, ska ma të ranë për munafikin se me morë me legju Kur'an. Ska ma të ranë. Ska ma të ranë. Sigur që është e ranë me dalë në Saba, e me dalë njëci, për munafikin ska ma ranë se mi thonë legju pak Kur'an. Ka ma ranë. Allah ju thotë, se problemin e kini ku e felaje të debëru në Kur'an, as janë të meditu Kur'anin, do me thonë, ku kanë pas problemin ata? Sa ata nuk e kanë ledzu Kur'anin Allahu Gjellewala që ta fitojnë imanin. Po ata kanë nejtë me musliman dhe kanë nejtë me pengamerin sallallahu aleyhi sallam dhe janë shfaq të harmonizum me pengamerin sallallahu aleyhi wasallam. Walau kane min indi gajri Allahi la wajedu fihi khtilafen këthira. Si kur të kishen kë Kur'an prej dikuj tjetër përveç Allahu Gjellewala dhe të kishen gjithë në ta qka? Kontradikta. Kjo çka argumenton se munafika çka menojnë për Kur'anin se ka kontradikt. Kur ti menon se ki Kur'an nuk ka një kaçore me mendu, një grimc të vogël se ki Kur'an nuk është bash hak, ha? Pse më çun sabah më vol? Nuk është bash hak. Tamam, ku ti je puna me musliman thu po po ç'është do? Apo ku ti vjen sa ti 5 ja fut xhum. Pse se s'ki nxit se ti menon se ki Kur'an është nuk është hak. Andaj thot Allahu, ata s'han të meditu Kur'anin. Ç'a argumenton se kush e mediton Kur'anin, e fiton një, dijen, dhe tjetra, bindje se ki Kur'an është hak, edhe qëtin për para. Shkojmë të ajeti tjetër, kjo është ajeti parë, dhe ajeti tjetër i cili i nënshmon munafikat, dhe Allahu e ka cekë se bepi i rridës, Allahu në rujtë, është mos leximi Kur'anit. Surën Muhammed, thëtë Allahu Gjellu Ala, në surën Muhammed, nga ajeti 20. 509 në mushafin e ton. Ki mushaf sa për informacion është i shënum me rasmin dhe me shkrimin e Uthman Taha, njerin nga Medinja, dhe kjo i ka vendos numrat dhe rënditjen e ajeteve. Ndërsa rasmi, ajetet janë të rënditura në esenjë nga Uthman ibn Affan. Thëtë Allahu Gjellewala në surë Muhammed. Kjo surë që e të surë e luftës. Vë jakulu الذين امنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فاولى لهم كتو الله فلت بالمنافقات اش درسان دي ايات ين قران شكا ننشموين mos meditimi në Kur'an, dy ajetet janë në kontekstin e munafikave. Do me thonë se njëriju që ka selizion Kur'anin, që ka smilit me Kur'an, nuk ndërtohet me Kur'an, nuk është në dorën të i Kur'ani, ka një fakt të madhë, ka një fakt të shumët. Aqës dosë se e le Kur'anin, aqës dosë ka një fakt. Aqës dosë se e merë Kur'anin, aqës dosë ka iman. A kuptoni sa është e madhë kjo mesele? A në shifti neve, që shërim në kohë të sotit me kësi telefonët të shmendur, kështu kanë nejtë sahabët e pengamere sëse në më Kur'anin Allahu Gjellu A'la, se kanë shlu prej dore. Shikone, thëtë Allahu Gjellu A'la. Dhe thojnë, ata të zetë kanë besue, pse nuk zbrit një sure. Pse nuk zbrit një sure. E ka për qëllim, të dashovin e tefsir, kanë thonë, do më thonë, disa prej besimtarve, me zbrit një sure, se kanë, janë mundu prej mushrikve, dhe sa e kanë pas të ndaluar me ukthije. Dhe kanë pas të ndaluar ballafaqimin dhe ka mri presioni shumë lart dhe kanë thonë laula nu zilet sura sikur të zbritet sura Allah e ka regjistruar fa idha unzilet suratun muhkamatun e kur të zbritet një sur muhkame e prerë do ta shohim në tefsir se ka ajete të prera dhe ajete të përgjithshme wa dhukira fiha alqital dhe në ta përmendet lufta raite ladhina fi qulubihim marad do t'i shofësh ata të zëtë kanë në zemrat e tyre smundje, më në mend tjetë smundje, dhe kjo smundje ka të baje me meditimin e Kur'anit. Do t'i shofësh ata të zëtë kanë smundje në zemrat e tyre, e smundja a është problem, informacioni a problem vullneti? Vullneti. Ka dikush kosë? Ka dije, po është i smut. Kur është dikush i smut, a e di që është i smut, po e di, po së në hekë smundje. Thot po më karo kanceri ama Allah i me dhe shkajt në po a e ditë që ka smuje edhe ditë që në smuje e ka do shta ide dhe ilaqet të latjan po së një merë e kështë mëra a da i thetë Allah u gjë i shikona dhe zëtë kanë smundje në zemrat e tyre janë dhurune i lejke në dhara lë mëgshi a lejhi minë lë mod të shikojnë tyje sikur janë sikur a i cili e shikon me laqen kur t'i vene me mor shpirtin para më ndona ati kur t'i vene me laqen me mor shpirtin që shikon kë njeri ju ka më frikësu shumë. Thot Allahu Gjellewala, o Muhammed, alej salatu sëlam, kështu të shikojnë munafikat dhe atët se të kanë në smundjet në zemët e tyre. Fe eulalehum taatun ve kaulun ma'ruf. Thot Allahu Gjellewala, i është afru atyre. I është afru atyre të cëtë atët se të i frikësohen. Thot Allahu Gjellewala, me thonë u bindëm dhe një fjallë të mirë, është ma e mirë për ta. Pra, sikur të thojnë, ma mirë është mi u bindë për nga merit a lehi salatu e selam dhe mi nëzit besimtarë për me punu fjallë të mira, se sa me i ndalë nga ndjekja për nga merit a lehi salatu e selam, kjo është me e mirë. Pas e thotë, fe idhe azemel emru fe lehu sadakullahe le kene khajral lehum, e kur të vjene qështja në flakën e vetë, sikur të ishin të sinqertë me Allahu në gjellëvara, do të ishte me e mirë për ta. Qka argumenton e dita? E para smundje e dita? Nuk janë sinqertë me Allahun. Sinqeriteti është dija apo mungesë vullneti? Mungesë dashurie dhe vullneti. E dyta. Pas e thot, fe hel asejtum, in te wellejtum, en tufsidu fil ardi, wa tu katti u arhamekum, thot Allahu Gjellua. A shpresoni ju o munafika, si kur ti mirë një qështjet në dorë të juve, frenat e pushtetit, që të bëni zullum në tokë, që të argumenton se ata janë të prisht nga dëshirat. I kanë dëshirat e prishta, në jetët e prishta. Allahu këtu nuk po flet për çka? Për dije, po flet për prishje dhe sinqeritet në shpirt. Wa tuqattiu arhamakum, a pritni ju të bani fesat në tokë dhe të prishni lidhjet farefisnore? Do ta shohim këtu të lidhjet farefisnore se Ibn Kathiri sa ajete dhe hadithe të tjera i ka prua në çështjen e lidhjes farefisnore dhe e ka prua se prej nifakut është prishja e lidhjeve farefisnore. Me rëndësi thëtë Allahu Gjellu Ala, ula i kelledhine la'anahumullah, ata janë të cilët i ka malku Allahu, Allahu në rujtë. Fe asammehum, u a'me abësarahum, i ka bo të shurëdhër dhe ja u ka verbruhe sytë e tëre. Me gjithë sa ta shofin dhe kanë vesh, nuk dëgjojnë. Ku është ki problem? Në zemër. Shqy që ka thotë Allahu Gjellu Atash. I numroj sa prej smunjeve. Smunje në zemrës, fele u sadakullahe, si kur të ishin të sinqert me Allahun, prishje e njetit dhe dëshirës nëse e morin pushtetin në dorë, i prishin, bojnë fesat në tokë, i prishin sistemin e drejtësies, i prishin lidit farefisnore, i ka malku Allahu, ja u ka shurdhue veshët, ja u ka vërbue sytë e zemrës, e felajet e debbaru në Al-Quran. A nuk e meditojnë Kur'anin? Ku është problemi? Ata nuk e meditojnë Kur'anin, Allahu Gjellë u Alet nuk e lezojnë. Allah i ka prue së mundjet e munafikave dhe e ka të regu se ata kanë munges vullneti dhe në fund e ka prue dhe shikone, kjo ajet është në mes. Pas taj vjen, ata të zetë kanë borë rridde. Dhe rridja është si shkaki mos preceptimit të ajeteve të Zotit Gjellë Gjellalu. Andaj dhe Allahu Gjellu Ala. E felaje të debberu në Kur'an em ala kulubin e këfaluha. A nuk i meditojnë Kur'anin apo në zemrat e tyre kanë drynat e tyre. Kafl. E kam shel zemrat e ti dhe nuk ka vullnet, nuk ka gjallërin e ta. Shikon që vazhdon ajeti. Subhanallahu el-azim. Edhe vetë rënditja e Kur'anit është mu'gjize, është sfiduese. Edhe vetë, për shembull, një prej ta tregoj para vaktit. Edhe pse është rënd në surën surën Hud. Në surën Hud Allahu xhallahu ala thot, nëse dyshoni në Kur'anin, fa'tu bi ashri suwarin min mithli. Nëse dyshoni në Kur'anin, bjeni 10 sure që kanë kaluar përpara. Sura Hud, cila është vërënditje? Kush e di prej juve? E 11-ta. Surja Hud është e 11-ta, me rënditje. Në surën Hud është një ajet, si të keni dyshim në këtë Kur'an, bjeni 10 sure. Bi ashur, 10 sure. Kush e vendosi surën Hud të 11-ën që të kërkojë 10 për para? Allahu Gjellu Ala. Shikone këtë ajet. Allahu fletë për munafikat dhe e cekë si problem se ata nuk meditojnë në Kur'anin. Se mori Kur'anin, nuk e lezojnë Kur'anin. A da e përmena atë rasin se, oho, që të në librin akide me ledzu? Librin e Zotit, ama ta të akides. Allah, Kur'ani, Allahu, Gjellu, Ala, këtë ato libret e akides janë 3-4 ajete, 5, 10, 20 i kanë libret të Kur'anit. Këtu e ki këtë fjallin Allahu, Gjellu, Ala. Kjo është i pak kontestuar. Thetë Allahu, Gjellu, Ala, a nuk e meditojnë Kur'anin, apo ka në zemrat e tyre drina? Innel ledhiner tëddu ala edberihim. Min ba'di ma të bejën e lehumul huda. Subhanallah. Ata të cëtë kanë borë rridde dhe e kanë këthi shpinën Allahu Gjellu Ala pasi është bo i qartë udhëzimi. Kanë borë rridde, kanë dalë nga feja, janë borë renegat dhe e kanë këthi shpinën Allahut, e kanë këthi shpinën fejës islame pasi kanë qenë ignorant. Jo. Min ba'di ma të bejën e lehumul huda. Ajeti 25. Pasi që është bo i qartë udhëzimi. A kam problem këto me dije? Jo. Qa kam problem? E felaje të debberu në Kur'an. Ata nuk nalë me meditu Kur'an dhe me ledzu Kur'an në Allahu Gjellu. S'kan këtë fuqi. Nuk e kan këtë sabër. Pasaj dhe Allahu Gjellu Ala, e shejtanu se uvele lehum o emla lehum. Shejtani ju ka dhanë shpresat të rrejshme dhe ju ka devijue rrugën. Andaj, këj Kur'an, surë Muhammed dhe surën An-Nisa, Allahu Gjelle Gjelalu ka të regu edhe Shekhu Islamit të imia ka përmen këtë mesele se Kur'ani Allahu Gjelle Wala është mbushës, ushqyjes, ujetës, vaditës, i dijes tjep informacione dhe e dyta ta vadit zemrën, ta ujit zemrën, ta ushqen zemrën me qka? Me energji, me pozitivitet, me vullnet për të punue. Dhe argument për këtë qka e përmendëm, se Kur'ani ka këtë disende, Allahu Gjellu Ala në surën Nejm e ka përmend këtë meselë, ku ka thënë Allahu Gjellu Ala, i jetë të biune illa dhëm. Ka thënë për mushrikët dhe jo besimtarët, ata nuk ndjekin diçka tjetër përvec se surën Nejm, ajeti 23. Nuk ndjekin ata diçka tjetër përvec se hamendje. Wa ma tahwa al-anfus, dhe ajo qka ja u shkon për epshi për epshet e tëra. Shkon për shtatit për epshet e tëra. Wala qad ja'ahum min rabbihimul huda, ndërsa nga Zoti i tyre ju ka ardhur udhëzimi. Shikoni tash. Ata nuk ndjekin vetëm se hamendin, dhën. Çka ka dhën? Hamendje, paragjykim, si je i sigurt. Kur si je i sigurt me çka lidhet me dijen? Dhën. A e pret këtë mesela se pret? A është e prera jo? A është fakta jo? A është prova jo? Kjo ka të bëjë me dijen. Allahu thot, jo besimtarët, kriminalët, munafikat, i ndjekin dhën, hamendjet. Pastaj, ajo që ka ju shkon për shtati epsheve të tyre, ndërsa nga Zoti i tyre ju ka ardhë udhëzimi. Ju ka ardhë udhëzimi. Qa ka ardhë? Qa ju ka ardhë nga Zoti i tyre? Kur'ani. Kur'ani, qka po trajtoj ka? Shërimin e hamendjeve, zguzon më ka një besimtar hamendje, nuk e di a ka, a ke bashkë për nga mërë, aske. 99 është, një asashtë. A ka kështu? Kufër e kjo. Del nga feja Zotit Gjellë Gjellë. E Kur'ani shka shëron? Hamendjet i shëron. I djekë këtë. I djekë Kur'ani Allahu Gjellë hamendjet, lëkundjet, përqindjet, 99.9.9.9. Ati një grimës dvogël mi adhan, ka mundës, ka kështu. Dhe e dyta, te huel enfus, ajo qka është e epshit. Allahu e djekë ta. Me qka? Me udhëzim. Cili është kjo udhëzim? Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina. Qathana Allahu jalla wa ala, vërtet që Kur'ani udhzon, ha? Kur'ani udhzon. Kur'ani është udhzim. Në çka? Në ata e cila është më e mira. Cila është më e mira? Me i pas dijet e prera dhe me i flakru dhe me i djeg epshët e brendshme. Nëse njeriu e bashkon dijen dhe e bashkon pastërtinë, kjo është udhëzimi Allahu Gjelle Gjelluala. Elusim Allahu të barëke vë të ala, që Allahu Gjelle Gjelalu dhe e mundsoje me lezue librin Allahu të barëke vë të ala, natë dhe dit. Elusim Allahu të barëke vë të ala, që Allahu Gjelle Gjelalu në i largoje hamendjet tona, lëkundjet tona, nga zemrat tona. Elusim Allahu Gjelluala, që Allahu të barëke vë të ala, në i largoje epshët tona, në i flakroje epshët tona dhe të kanë më tona nga zemrat e tona. Elusim Allahu Gjellu Ala, që Allahu të barek e vëtarët në mundsoj me përfituen nga fjalët e tina, nga fjalët e pengameri sallallahu aleyhi vësallem. Në ligjëratën e ardhshme, sa për informacion, dita e shtun do tjetë dita e tefsiri. Mirë për sot e fillum, pasi në ditën e shtun e përfundum me arjën kabul, dita e shtun do tjetë dita e tefsirit, dërsa dita e han do tjetë në ligjëratat të përgjithshme apo historit e sahabe dhe historit e tabiinve, e kështu me radhë, ndërsa nga ligjëratat e ardhshme në tefsir, vazhdojmë me kuptimin e audhu billahi min e shejtan e rrajim, pëse duhet njëri ju të kërkojë mbrojtën nga ona Allahu Gjellu Ala, nga shejtani e kulu qauli hadha wa staghfirullahi li wa lakum fa staghfiru innahu hu al-ghafur rahim, alhamdulillahi rabbil alamin.